إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إصلاح البيوت هي خطبتنا اليوم بمشيئته سبحانه خطبيت يليه بإذن الله تبارك وتعالى وبمشيئته سبحانه إصلاح البيوت إتكوى مبيب عنواني أمير سيمة إصلاح البيوت ويتنجنيز مجومة ومعنى الإصلاح البيوت نمانا ويتنجنيز مجومة haina maana kwamba kuyanakshi kwa nakshi tofauti tofauti au kuyapamba kwa rangi tofauti tofauti au kwa mapambo tofauti tofauti bali tunachokusudia katika hutuba yetu ya leo biidhnillah tabaraka wa taala wa bimashiati subhana jambo la kuitengeneza nyumba azauju wa zauja ni kupatikana katika nyumba hiyo kupatikana mwanamme ambaye amebeba jina la kuwa yeye ni mume na kupatikana kana mwanamke ndani ya nyumba hiyo ambaye amebeba jina la kuwa yeye ni mke kwa sababu Uislamu umeamrisha na ukaelekeza mwanamme pale ambapo anapotaka kuoa ni juu yake kumtafuta mwanamke ambaye alikuwa mwema alikuwa ni mzuri kitabia alikuwa ni mzuri kidini ili amuoe mwanamke huyo apate kuitengeneza nyumba kadhalika mwanamke vile vile anapotaka kuolewa wale wasimamizi wake wanatakikana wamtafutie mume ambaye aliyokuwa ni mwema wawili hawa wakitengenekea wakawa vizuri wakawa wameshika mafunzo ambayo kwa sahihi basi hapo patapatikana kutengenekea kwa nyumba islahul qulub na kutengeneza majumba tunakusudia tupatikane mke na mume katika majumba hayo li annahuma kwa sababu wao ndio muassasa baitil muslim ndio wenye kuweka msingi wa nyumba ya Uislamu wa murasia lidaimihi na wao ndio ambao wenye kuimarisha zile nguzo zake hiyo nyumba ya Kiislamu endapo watapatikana hao wawili mke na mume na wakawa katika maisha ambayo walielekezwa na Uislamu wao ndio wakaishi katika maisha hayo basi watakuwa ni wenye kuimarisha zile nguzo ya nyumba hiyo wa mukawima arkani na wao ndio watakuwa ni wenye kusimamisha zile nguzo ya nyumba hiyo na nyumba itapata kuimarika na nyumba itakuwa katika hali ambayo ilikuwa nzuri katika hali ambayo Uislamu uliokuwa umeelekeza kabisa na wabihima na kwa sababu ya wawili taqumul usra utasimama ukoo utakuwa katika pahala ambapo palipokuwa wazuri wakisimama vizuri baba na mama katika nyumba katika mafundisho ambayo kwa sahihi wakawa wameshikamana nayo vizuri basi ukoo unakuwa unasimama vizuri unaishi katika maisha ambayo yalikuwa mazuri lakini ikiwa baba na mama wao wenyewe hawana mafundisho yalikuwa sahihi ya Uislamu basi ukoo tadhiu watasqutu, ukoo huwa unapotea na unakuwa unadondoka na unakuwa upati malezi ambayo yalikuwa mazuri. Wa inna min adhamati alislami, kwa hakika tufahamuni ndugu zangu waislamu, kwa hakika jambo ambalo kwa tukufu katika waislamu, katika uislamu, inna min adhamati alislam wa shumulatihi, kwa hakika katika jambo ambalo kwa tukufu katika uislamu na ule ujumla wake uislamu, inayatu bi islahi albuyuti, ni kule kusimamia kutilia umuhimu jambo la kuzitengeneza nyumba. Fa buyutul muslimina, nyumba za waislamu, kad aqamaha alislam, uislamu umezisimamisha nyumba hizo, ala minhaji nubuwa, juu ya ile silibasi ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nyumba za kiislamu, waislamu ambao wanaishi katika majumba hayo wanatakikana waishi kama vile ambavyo mtume wa Allah alivyowafahamisha waishi katika majumba hayo. Fa kaifa la ya'tani biha alislam, vipi uislamu usitilie umuhimu katika kuyatengeneza majumba? Wa hiya asasu khairu lilmujtami, na ilhali kwamba majumba kitengemaa, majumba yakawa katika hali iliyokuwa nzuri, watu ndani ya nyumba wakawa katika hali iliyokuwa nzuri, huo ndio msingi wa khairi ya kutengemeka na kutengenezeka jamii yote ambayo inaishi katika sehemu hiyo. Ikiwa nyumba zitatengenekea, zitakuwa katika hali ambayo ilikuwa nzuri, wale wanaishi katika nyumba wakawa wanapata mafundisho ya Uislamu vile ambavyo walivyokuwa wameelekezwa, basi tarajia jamii inayoishi katika sehemu hiyo nayo vile vile itakuwa katika hali ambayo ilikuwa nzuri. Wa shuubu wa dual, na makabila tofauti tofauti yatakuwa katika hali iliyokuwa nzuri ikiwa ndani ya majumba kumetengenekea, na vile vile dola tofauti tofauti nazo serikali zitakuwa zinaishi katika maisha ambayo yalikuwa mazuri, katika ile hali ambayo Uislamu ulikuwa umeelekeza, ikiwa huku mwanzo katika majumba kumetengenekea na kumekuwa katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri. Idh anna maradaha, kwa sababu yale marejeo yake na yale makusudio yake ya kutengenekea jambo hilo linapatikana katika usra, linapatikana katika ukoo. Ukoo ukawa katika hali ambayo ilikuwa nzuri, ukawa katika hali ambayo Uislamu ulikuwa umeelekeza, basi ukoo utakuwa katika hali ambayo ilikuwa nzuri, na jamii itatengenekea, na familia za huyu na yule zitakuwa zenye kukaa sawa, kwa sababu ndani ya majumba mke na mume wametengeneka, wanaambishana mema, wanakatazana mabaya, na kile kizazi ambacho kilichozalikana baina yao ni wenye kukielekeza katika mafundisho ambayo Uislamu ulikuwa umeelekeza, basi jamii nzima inakuwa ni yenye kuathirika ikiwa nyumba hii na nyumba ile na nyumba ile wote wanafuata mafundisho ya Uislamu. Ikiwa kijiji, ikiwa mtaa, ikiwa sehemu hiyo itakuwa inaishi katika maisha ya Uislamu. Fa'alayatul Islam, fa'atana al-Islam inayatan adhima, kwa ajili hiyo Uislamu ukatilia umuhimu ambao ulikuwa mkubwa, na ushirikiaji ambao ulikuwa mkubwa, bitarbiyatil muslimina fi buyutihim, katika jambo la kuwalea Waislamu ndani ya majumba yao wakati watakapokuwepo katika majumba yao. Yaqulu Allahu tabaraka wa taala, Allah subhanahu wa taala anatoa maagizo kuambia wake wa mtume ambao ndio wanokuwepo katika majumba, na wanaambiwa wake wa mtume hapa, lakini vile vile wanaambiwa wanawake wote wa Kiislamu, na nyumba hasa mwenyewe ni mwanamke. Msione hali leo zimebadilika katika huu ulimwengu, mwanamke na yeye ikifika asubuhi mapema anatoka anakwenda katika shughuli zake. Hii si katika taratibu ya Uislamu, lakini ndio mazingira yamekwisha kubadilishwa, yashakuwa hivyo, tutafanyaje? Bali watu warudi katika Uislamu wao ili wapate mafundisho yale ambayo walikuwa wamelekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mwanamke ameambiwa kae ndani ya nyumba yake, wa karna fi buyutikunna, na tulieni majumbani mwenu. Sasa Allah ameshusha maneno maalum, anawaambia wake wa mtume na wale wanawake wote wa Kiislamu, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna, na yakumbukeni, yatajeni yale ambayo yanosomwa katika majumba yenu, min ayati llahi wal hikma, katika aya za Allah subhanahu wa ta'ala na hikma, ambazo ni sunna za mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Inna Allah kana latifan khabira, na mufahamu kwamba Allah ye latifan, kwa kwake ni mwenye kujua habari za siri zote, anazijua, khabiran, tena mwenye kujua habari zote, hakuna ambacho kina kinachopichikana, watu wanatakikana katika majumba wayakumbuke yale ambayo wanasomewa katika majumba, lakini hapo hayo ambayo wanasomewa katika hayo majumba, majumba mengi utayakuta miziki ndio ambayo ilikuwa imetawala, majumba mengi utayakuta michezo hii na ile ndio ambayo ilikuwa imetawala ndani ya majumba hayo. Wakati gani patasomwa kitabu cha Allah? Wakati gani kitasomwa sunna za Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam? Fayambadhi ya muslim, basi inatakikana ewe Muislam, ayakuna baituka, kuwa nyumba yako, mamba lil khairi, kuwa ni nyumba ambayo chemchemu yake ya khairi. Wa idha arata dhalika, utakapotaka wewe, ayakuna baituka kadhalika, iwe nyumba yako hiyo, fahrisa ala ta'alimi fi baitika, basi kuwa na pupa ya kuifundisha nyumba yako, kana familia yako, tenga muda maalum ukae na familia yako, muwe mnaelimishana kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, muwe mnaelimishana sunna za Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hapo ndipo nyumba yako itakuwa ni chemchemi ya kheri, hapo ndipo nyumba yako itakapokuwa inahuika katika hali ambayo ilikuwa nzuri, na katika hali ambayo ya kutengenekea nyumba hiyo, ikiwa kwamba utafanya pupa la kuelimisha ile nyumba yako, kwa maana wale watu walikuwa ndani ya nyumba, ukahakikisha kwamba unawapa taaluma ya dini ya Uislamu, nyumba yako itakuwa ni chemchemi ya kheri. Wahris, nafanya pupa vile vile, ala amri bil maruf wa nahyi anil munkar, katika jambo la kuamrishana mema na katika jambo la kukatazana mabaya. Fi baitika, katika nyumba yako, usiokamuona mke wako anafanya kosa hili na lile, kwa sababu mapenzi yamekuzidi, ukaona huyu nikimwamrisha, mtu wenyewe ana sifa ya kukasirika, mtu wenyewe ana sifa hii, sitaki mimi kuja kukoseshwa jambo fulani wakati wa usiku au wakati wa mchana, bora wacha ninyamaze kimya. Hili si jambo la sawa, bali fahrisi, kuwa na pupa ala amri bil maruf wa nahyi anil munkar, kuwa na pupa la kuamrishana mema na kuwa na mapupa la kukatazana mabaya, kukatazana mabaya, ili ipate nyumba yako kuwika katika hali ambayo ilikuwa nzuri kabisa. Wahrisa ala nushi, na kuwa na pupa katika jambo la kunasihiana, katika jambo la kupata nasaha wewe mwenyewe kupitia watu wengine, kadhalika kuwa nasihi watu wa nyumba yako. Watashauru fima yataallaqu bika wa bi ahli baitika, na kupata shauriana katika yale mambo ambayo yanahusu wewe na watu wa nyumbani kwako. Hebu kaa na mke wako, shauriana naye. Hebu kaa na watu wa nyumbani kwako, shauriana nao katika mambo ya kheri. Ikiwa wewe mwenyewe elimu ni ndogo ya kujua Uislamu, kaa na mke wako, mwambie, mke wangu, mimi elimu ya kusoma dini ni ndogo, hapa ndipo ambapo nilipokuwa nimekufikisha katika upande wa elimu, ndio kiwango changu katika elimu ya dini. Sasa hebu tushauriane, nataka nikupeleke sehemu fulani ukasome dini yako ili upate kumjua Mola wako. Kwa sababu fahamuni, enyi ndugu zangu Waislamu, kila mwanamke atakapokuwa ni mwenye kuisoma dini yake vizuri sana, akaifahamu katika ile hali ambayo ilikuwa nzuri, ndipo ambapo anapokuwa mtiifu sana kwako wewe. Ikiwa wewe ndio mume wake, anakuwa ni mtiifu sana, kadhalika anakuwa ni mwenye kuchunga ile nyumba katika hali ambayo ilikuwa nzuri. Lakini kwa upande mwingine, kila mwanamke anapokuwa yuko ovyo, hajui Uislamu wake, ndivyo anapokuwa ni mjeuri kwako wewe, ndivyo anapokuwa ana tabia mbaya kwako wewe, ndivyo anapokuwa mwanamke huyo anakuwa katika kila sifa ambayo ilikuwa mbaya, ambayo wewe huipendi kuiona sifa hiyo. Sasa usije ukajiumiza kichwa, fahamu kwamba kuna msingi umekosekana, msingi wa mwanamke kuifahamu dini yake. Sasa ikiwa elimu yako ni ndogo, kaa naye, shauriana naye, tafuta sehemu katika sehemu za elimu ambayo ilikuwa sahihi, panatolewa elimu ambayo kwa sahihi, mpeleke mke wako hapo akasome dini yake, kwa sababu ukimtengeneza mwanamke akawa vizuri, akaifahamu dini yake vizuri, ndivyo ambavyo atakapokuwa ni mzuri ndani ya nyumba yako, na wewe mwenyewe utastarehe, utajihisi kama kwamba umekwishafika peponi, kumbe upo katika nyumba ya dunia. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الأخوة الإسلام فالزوج منامه كما أنا يمومه أما يهي ينجح وتقوى نمين كفاولو أيما نجاح كفاولو أمباكو كلكو كبوة كتك كفاولو أمباكو حكو بجوء مفانا ويقوم بمهنته na atakuwa ni mwenye kusimamia ile kazi yake qiyaman nafi'a kisimamo ambacho kilichokuwa na manufaa hinama yajma'u baina al-amrayn wakati ambapo mwanamume huyu atakapokuwa amekusanya mambo mawili baina taqwa Allah itakapokuwa mwanamume amekusanya jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ikawa yeye katika maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala yuko mbele kuyatekeleza na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala yuko mbali nayo kwa maana anajiepusha na kila ambacho Allah subhanahu wa ta'ala alichokuwa amemkataza wa baina alhazm fil bait na baina kuidhibiti nyumba akawa ameidhibiti katika udhibitifu wa kisheria vile ambavyo sheria ilipokuwa imeamrisha yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayyuhalladhina amanu enyi ambao mnaamini inna min azwajikum wa hakika wake zenu wa auladikum na watoto wenu aduwwan lakum fahdharuhum ni maadui zenu tahadharini hii ni aya ambayo inamwamrisha mwanamme awe ni mwenye kushikamana na jambo la takwa awe ni mwenye kushikamana na jambo la kuidhibiti nyumba yake walaisatil adawatu huna wala uadui unakusudiwa hapa sio ule uadui adawatul hiqdi wal baghdai washahna sio uadui ambao wakuwa na mtu na chuki wala sio uadui ambao wa mtu kuwa na hasira dhidi ya mtu fulani au dhidi ya mwingine sio uadui wa chuki au sio uadui ambao labda mke wako atakupiga panga labda mtoto wako atakufanya hichi sio uadui ambao unakusudiwa huo walakinaha hakikatuha lakini uhakika wake uadui huo almahabba ni mapenzi ambayo yanakuwa yanapatikana ndani ya nyumba yakichupa mipaka haya mapenzi ndio unapatikana huu uadui farajulu mwanamme kadiyamilu kathiran ila hubbi ahlihi wa auladihi huenda akamili sana katika jambo la kumpenda mke wake na katika jambo la kuwapenda watoto wake hata yatakatwa an inhirafatihim mpaka anakuwa anafafilika katika kule kupinda kwao anamuona hasa au anaonekana hasa mke wake anapinda anaelekea katika hali ambayo ilikuwa sio kama hijabu havai hijabu ya kisheria mwanamke na akiambiwa mke wako mbona anavaa hivi wewe havai hijabu ya kisheria yeye badara ila difai anhu yaani ukimbilia katika jambo la kumuhami kwa sababu tayari amekafirika an inhirafatihim kutokana na kupinda kwao kuanzia mke wake amepinda watoto wake wamepinda wa anakhtaihim na vile vile kutokana na makosa yao huwa anafafirika nayo kwa sababu mapenzi yanakuwa yamemzidi katika kile kiwango ambacho kilichokuwa hakitakikani katika sheria ya Uislamu ndio maana wa kullama dhukira lahu aibu ahlihi wa auladihi kila pale ambapo panapotajiwa kwake yeye aibu ya mke wake kwamba mke wako mbona hajisiri mke wako mbona anatoa maneno kwa tolea majirani ovyo au mke wako mbona yuko hivi basi badala ila difai anhum yeye ukimbilia katika jambo la kumhami mke wake au watoto wake au baba yake au mama yake yoyote yule ambaye alikuwa yumo ndani ya nyumba yake yeye ukimbilia katika jambo hilo kwa nini kwa sababu mapenzi yanakuwa yamechupa mipaka mapenzi yanakuwa yamekiuka ule mpaka ambao ulikuwa unatakikana kwamba uchungwe mpaka huo na wengi katika Waislamu ndio wako hivi ala tambueni ndugu zidukeni waislamu fayulam hadha sinfu ifahamike na ijulikane aina hii la dawaa li ahli albayti hakuna dawa ambayo itakotibu gonjwa hili kwa watu wa nyumba illa alhazm alshar'i isipokuwa kile kidhibiti ambacho kilichokuwa cha kisheria uangalie sheria ya Uislamu vile ambavyo inakuelekeza vipi wewe udhibiti nyumba vipi wewe mke wako umlee katika malezi gani ukiangalia sheria ya Uislamu ndio itakuelekeza huko na ama mtu kutumia sheria nyingine isiyo kwa Uislamu au kutumia akili yake zaidi akawa sheria ya Uislamu ameiweka kando hapo hapatupatikana suluhu yoyote, wala hapatupatikana silaha yoyote ya kuitengeneza nyumba, bali itakuwa ni kuifasidi tu. Wa hadha yajuru, jambo hili litapelekea, ikiwa mtu hatotumia sheria ya Uislamu kuitengeneza nyumba, itampelekea ila ifrati, ima itampelekea katika kuchupa mipaka ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekataza mipaka hiyo sichupwe, au ima ila tafrithi, au itampelekea katika kufanya kasoro ambayo ilikuwa kubwa sana. Wa ima ila kaswa wa shidda, au itamsukuma mtu kumpeleka katika shidda na katika jambo ambao anakususua na kuwa ni mgumu, haambiliki yeye wala asemezeki yeye, itampeleka huko au katika uovu ambao ulikuwa mkubwa kabisa. Na ndugu zangu Waislamu, fahamuni na jueni kwamba jambo la kutengeneza familia, jambo la kuhakikisha familia inatengemaa, inakuwa katika hali ambayo ilikuwa nzuri, Uislamu umetilia umuhimu mkubwa sana, na kumtengeneza mwanamke akawa vizuri zaidi, jambo hili limetilia umuhimu zaidi. Tangu mwanamme pale ambapo anapotaka kuoa, ameambiwa aangalie ni mwanamke gani ambaye anataka kumuoa, ni mwanamke ambaye aliyokuwa mwema, mwanamke ambaye mwenye kupata maamrisho ya Uislamu, mwanamke ambaye aliyokuwa yeye ni mwanamke mwema, ndiyo mwanamme akatakikana aoe. Kadhalika ikaambiwa familia ya mwanamke watakapojiwa wao na mtu ambaye wanairidhia dini yake na tabia yake, wamuozeshe mtu wa sampuli kama hii, ili ipatikane kutengeneka nyumba za Waislamu, na vile vile zikitengenezeka nyumba za Waislamu, ndio jamii ya Kiislamu inapata kutengenezeka na inapata kukaa katika hali ambayo ilikuwa nzuri. Na vile vile mwanamke ambaye atakayekuwa yeye si mwenye kuitengeneza nyumba, na anafahamu kwamba jambo la kutengeneza nyumba kwa kiasi wajibu kuchunga yale ambayo yalikuwemo ndani ya nyumba ya mume wake, ni jambo ambalo kwa na wajibu, mwanamke vile vile na yeye anatakiwa antakuma bishuuni lislahi fil baiti, asimamie kutengeneza mambo ambayo yalikuwemo ndani ya nyumba yake, afahamu kwamba yeye ni mchungaji, afahamu kwamba yeye ni mtengenezaji vile vile, mwanamke ajitahidi katika kuchunga. Walidhalika qala an-nabiyu, na kwa ajili hiyo ndio Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amesema, min hadithi Abdullah ibn Umar, kutokana hadithi Abdullah ibn Umar alladhi rawahu al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim, hadithi ambayo amesimulia al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim, Mtume anasema, al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, mwanamke ni mchungaji katika nyumba ya mume wake, wa fi riwayatin wa hiya mas'ulatun 'an ra'iyatiha, na yeye atakwenda kuulizwa kuhusiana na kile ambacho alichokuwa amekichunga. Mwanamke anatakana achunge mambo ambayo yalikuwa ndani ya nyumba yake, ahakikishe kwamba nyumba anaitengeneza wanasaidiana mwanamme na mwanamke katika kuitengeneza nyumba, na nyumba ikitengenekea ikawa katika hali nzuri, na watoto wakapata malezi ambayo yalikuwa mazuri katika ile hali ambayo Uislamu ulikuwa umeelekeza, ndipo jamii itakapokuwa imekaa katika hali iliyokuwa nzuri. Ikiwa shetani yeye mfanya bidii asubuhi na jioni kuhakikisha kwamba mtu na mke wake wanaachana, na hii ni katika jambo ambalo linapelekea nyumba ifisidike, hili ni katika jambo ambalo linapelekea nyumba ziharibike, lakini imepelekea hivyo ni kwa sababu mwanamume na mwanamke hawajajua majukumu yao. Walamma tajahala kathiru min almuslimin, zamu alipokuwa wamejinjikiwa wengi katika Waislamu islah albuyut, wamejinjikiwa na jambo ambalo la kutengeneza majumba, wafaratu wadhifatahum hadhihi, na wakaupoteza ule wadhifa wao, kazi yao hii, wakawa ni wenye kuipoteza kazi yao hii, wakawa hawajijui kabisa wao kwamba hili ni jambo ambalo linatekana kwa wao walijunge, mimma yuaddi, jambo hili ndilo ambalo linapelekea ila hadmi islahil baiti, inapelekea katika jambo la kuvunja nyumba, kadhalika ila talaq, inapelekea katika jambo la talaka, watu kuachana. Na mambo haya ndiyo utayasikia, labda unaweza ukapita katika nyumba ukamsikia mwanamke akasema, talikni, niache mimi, anamwambia mume wake wa zauju, na mume na yeye badara ila dhalika, anakimbilia katika kulitekeleza hilo, na huko anasema mimi si shughulishi bana na wanawake, kama wanawake wako wengi, wacha mimi kuwashi, walima tatulubu, na kwa nini ni mwanamke anataka jambo la kuachwa na mume wake kwa sababu kumekosekana mafunzo, na hivi ndivyo shetani anataka haya. Wa hadha mabtaka shetani, na hivi ndivyo shetani anapotaka, kama bayanahu nabiyu, kama alivyobainisha Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, inna iblisa, kwa hakika iblisi, yadhau arshahu ala alma, iblisi huwa anaweka kiti chake katika maji na ukusanya jeshi lake lile. Fayabath, kisha huituma sara yao, yani utuma kile kijeshi chake, ambia nendeni mkawapotoshe wanadamu. Watu wanakwenda huku na kule. Faadnahum minhu manzilatan, yule ambaye alikuwa yuko karibu na wao na yeye ibilisi kidarja zaidi, malaki yule ambaye alikuwa mkurubifu zaidi kwa wao, kwa ibilisi kidarja. Aadhamuhum fitna, ni yule ambaye atakerudi na fitna ambayo ilikuwa kubwa sana. Kwa hiyo wale mashetani watatawanyika sehemu tofauti tofauti. Fayajiu ahaduhum, huja mmoja wao kwa bosi wake ibilisi, anamwambia fa'altu kadha wa kadha, inni fa'altu kadha wa kadha, mimi nimefanya hichi na hichi. Akataja zile fitna, nimemsawisha mtu akanywa ulevi, nimefanya hichi, nimefanya kile. Anamwambia ma sana'ta shay'a, ibilisi anamwambia yule shetani, hujafanya chochote, hii ni fitna ndogo. Huenda yule mtu akaacha ile jambo akarejea, mpaka anakuja mtu anasema inni ma taraktuhu, mimi bosi wangu ninakwambia sijamwacha mwanamme popote pale ambapo alipo, illa farraktu bayna lahu wa baina imraatihi, isipokuwa mimi nilihakikisha kwamba huyu mwanamme namtenganisha baina yake yeye na baina ya mume wake, nafarikisha ile ndoa yao, nafarikisha ile nyumba yao, nimeiharibu ile nyumba yao, na nimefanikiwa hilo. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam anasema fayudnihi minhu, basi huyu anamkurubisha kwake yeye ibilisi. Akishakusikia hayo anamkurubisha huyu, wayakulu, na anamwambia neema anta, wewe kweli umestahili kupata daraja na kuwa karibu na mimi. Kisha anamvisha taji yule, anamwambia wewe umefanya jambo ambalo kwa kubwa kabisa, kwa sababu hawa mpaka wafike kurejeana si leo wala si kesho wala si kesho kutwa, kwa maana umefanya jambo ambalo kwa kubwa sana na umeingiza chuki baina yao mpaka ukafarikisha, basi umepata jambo ambalo unastahili, yani tastahiqul mukafaata wal ikram, kwa hakika wewe unastahili ulipwe kilipo ambacho kilichokuwa kikubwa, na unastahili upewe mambo ambayo kwa makubwa, kwa sababu umefanya jambo ambalo kwa kubwa. Hebu tuangalieni Waislamu namna shetani anafanya bidii kuhakikisha nyumba za Kiislamu anapozibomoa, nyumba za Kiislamu anapozifarikisha. Sasa wewe unafikiria ni kitu gani ambacho kinachopelekea hivi nyumba ya Kiislamu ibomoke? Husuma zimekuwa nyingi sana, kathratu husuma wal nizaa ndani ya majumba, ile husuma zimekuwa nyingi sana, kugombana kumekuwa ni kwingi sana baina ya mke na mume. Wewe unafikiria nyumba kama hii itatengeneka itakuwa katika hali ambayo ilikuwa nzuri? Na magomvi yamekuwa kila wakati moto unawaka, mwanamme huwa anaogopa kurudi mapema nyumbani kwake, kwa sababu anaona kiingia ndani ya nyumba tayari magomvi yanakuwa ni makubwa sana. Wewe unafikiria ni kitu gani kilichopelekea hivyo? Ni kwa sababu elimu ya dini imekosekana, ni kwa sababu mafunzo ya dini ya Uislamu hayamo ndani ya nyumba hiyo. Miziki ndio iliyotawala, magoma ndio yalotawala, michezo ya tamthilia hizi na zile ndizo ambazo zilizokuwa zimetawala ndani ya majumba hayo. Wewe unafikiria magomvi hayatotokezea katika nyumba sampuli kama hiyo? Wewe unafikiria nyumba kama hiyo itaendelea kudumu, haitotokezea farka? Bila shaka farka itatokezea tu, bila shaka watu wataachana, bila shaka watu watakuwa ni wenye kuendelea kugombana, kwa sababu wameacha mafundisho ya Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, tutahadhari tena, tuwe katika tahadhari ambayo ilikuwa kubwa sana. Mtu anapokuwa amekuwa amemchukua mwanamke kutoka kwao, ahakikishe kwamba amechukua ulezi, na endapo ulezi huo ameweza kulea wakaruzukiwa kizazi, wafahamu kwamba tayari kizazi kimekwisha kuongezeka na familia imekwisha kuongezeka. Watu wajitahidi katika kuilea katika pahala ambapo alipokuwa pazuri. Mtu atakwenda kuulizwa siku ya kiyama kutokana na mke wake, vipi yeye alimlea, vipi alimbadilisha katika maadili aliyokuwa mema, vipi amemsomesha dini, vipi amejitahidi kwa kadri awezavyo katika jambo la kumwelekeza katika dini. Sio leo wewe umeoa kisha mwanamke alikuwa hayajui mambo ya maasi, wewe ndio unamfundisha maasi haya na yale. mwanamke alikuwa ni mutahajiba, mwanamke alikuwa ni mutadayina, lakini wewe umekuja kumharibu kabisa kwa sababu ya wewe tayari kuna mambo ambayo kunayo kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Tahadhari ndugu yangu Muislamu, tahadhari ndugu yangu Muislamu, utakuja kuulizwa siku ya kiyama na mwanamke wa Kiislamu, na wewe tahadhari kuharibu nyumba yako, kuiweka nyumba yako katika hali iliyokuwa mbaya, na mwingine yote vile vile atahadhari asije akawafisidi baina mke na mume, akaingiza maneno baina yao, baina mke na mume yakapita maneno, akasema wewe unajua kama mume wako siku hizi ana ishara fulani hivi za kuelekea sehemu fulani, au wewe unajua kama mke wako ana ishara fulani hivi za kuelekea sehemu fulani, ukataka kutia tafriki baina yao, ukamsaidia shetani katika kufarikisha ndoa za Kiislamu. Tahadhari sana ndugu yangu Muislamu, utakuja kuulizwa siku ya kiyama na Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa mtu wa sampuli kama hii amesema, laisa minna man habbaba zauja ala zaujiha, katika baadhi ya lafzi imekuja, laisa minna man habbaba mra'atan ala zaujiha, hayuko pamoja na sisi yule ambaye mwenye kumfisidi mwanamke kwa ajili ya mume wake, maraka akamtia chokochoko mwanamke ili aache na mume wake, au akatia chokochoko kwa mwanamume ili amwache mke wake, huyu si katika sisi. Tahadharini ndugu zangu Waislamu, tujitahidini katika jambo la kutengeneza nyumba zetu, ili jamii nayo ipate kutengeneka, ipate kutengenezeka, ipate kuwa katika hali iliyokuwa nzuri. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yassira lana hadha wa an yusliha buyutana innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Qumu ila salatikum yarhamukum Allah wa aqimus salat. اللهم صل على محمد وسلم، حي على الصلاة، حي على الفلاح.